Narodowym w Warszawie zagrają z Serbami. Rywal trudny, niewygodny i nieraz biało-czerwoni nie dawali sobie z nimi rady. Nie zadręczamy się myślami o rywalach, mówi jednak rozgrywający Paweł Zagumny. Skupiamy się na naszej grze, każdy chce grać jak najlepiej, każdy chce wywalczyć miejsce w szóstce na mistrzostwa. Chcemy, aby ta drużyna miała jakiś charakter. Tak naprawdę nie patrzymy na przeciwników, skupiamy się na własnej grze. Początek sobotniego meczu Polska-Serbia o 20:15, relacje na naszej antenie, a we Vuelta Espania na razie czas sprinterów, szczególnie jednego. Niemiec John Degenkolb wygrał po finiszu piąty etap kolarskiego wyścigu dookoła Hiszpanii. Wygrał też wczoraj, ale liderem Vuelty jest Australijczyk Michael Matthews, który akurat wybitnym sprinterem nie jest. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Noc ciepła, ale nie za bardzo, od 7 do 10 stopni, jeszcze cieplej nad morzem, tam do 13, nieco chłodniej w górach, plus 5. Przelotny deszcz tylko chwilami, tylko na wschodzie. Jutro w ciągu dnia miała być zdecydowana poprawa i będzie, choć nie aż tak zdecydowana, jutro temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. W ciągu dnia sporo słońca, tylko na północy, w centrum i na wschodzie. Miejscami trochę więcej chmur i niewykluczone słabe, przelotne, delikatne opady deszczu. W piątek przełomu ciąg dalszy, będzie temperatura do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. A w sobotę mecz, także znowu gorąco, emocje i jakoś pójdzie. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Kantraj. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Już dobry wieczór? Przechodzimy na tę wersję? 19:09. Czas zimowy. Tak się skupiłam na tym, żeby postawić kropkę, że zapomniałam. Nie, dzień dobry. No bo to nie wiadomo, czy to jest ciemno, czy jasno. Jeszcze tak może być, jasno. Dzień mokry. To za sprawą deszczu, dokładnie. Dzień mokry, Agnieszko. No to już nie wiem, jak u ciebie będzie, ale u nas będzie dużo muzyki. A pójdziemy już. Zapraszamy do reklamy. Mogę? Już, tak? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z Banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w Banku BGŻ. Tylko w ten czwartek i piątek specjalne dni otwarte. No przejdźcie do oddziału. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Boyhood. Niezwykły, oryginalny film. Przez 12 lat co roku ekipa kręciła kolejną część historii pewnej rodziny. Powstał obraz, który zachwycił widzów. Według krytyków to czuły i zabawny film. Pełen ciepła i człowieczeństwa. Znakomite kreacje stworzyli Patricia Arquette i Ethan Hawke. Poruszające, mądre kino. Boyhood. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. zespół muzyczny, który nazywa się Jungle, na rozpoczęcie naszych spotkań w programie alternatywnym w tym tygodniu. Nagranie, które nie chce wyjść z głowy, trawestując tekst tego utworu. W związku z tym myślę, że będzie pojawiało się jeszcze powielokroć, ale całą płytę Jungle warto sprawdzić. Nie sprawdzam, co dzieje się za oknem, nie robię tego... robię to celowo, może tak, robię to celowo, zanurzymy się w muzyce do 21, a także we wspomnieniach, bo teraz przed nami wykonawcy, którzy jeszcze kilka dni temu byli w Polsce, byli w Polsce w przypadku pierwszego artysty, a byli w takim zestawie w Polsce w przypadku drugiego zespołu i to były bardzo udane koncerty w ramach festiwalu Tauron Nowa Muzyka. dwóch wykonawców, dwa nagrania reprezentujące dla mnie udany festiwal Tauron Nowa Muzyka. Nie będę opowiadała teraz ze szczegółami o tym, co widziałam na scenach rozmaitych. Nie będę powtarzała zachwytów nad siedzibą nową Muzeum Śląskiego, bo wiele tych zachwytów na antenie już było i każdy z nich jest zasłużony. Także fakt wykorzystania przestrzeni pod ziemią, poziom minus 4, w którym Wojtek Kucharczyk poprowadził swój artystyczny projekt Carbon Atlantis, uwzględniający muzykę, ale nie tylko, różnego rodzaju inne oddziaływania na uczestników. Tam widziałam koncert Masyckiego i było to bardzo udane połączenie miejsca, a także muzyki i sposobu, w jaki Masycki polonezy prowadzi. Wiele osób schodząc pod ziemię myślało, że ma do czynienia z orkiestrą górniczą i dla samego takiego skojarzenia warto było na ten poziom zejść, ale oczywiście najważniejsza była muzyka. Nena Czery i Mitch & Mitch wspierani przez Feliksa Kubina to jedne z moich ulubionych koncertów tej edycji Nowej Muzyki. Oba łączyła niezwykła energia, świetne dostosowanie do tego, czego oczekiwała publiczność, ale w tym najlepszym znaczeniu, kiedy artysta ciągnie za sobą ludzi, a nie schlebia im gustom grając hity, jak na przykład robiła to Kelis. To były koncerty, podczas których energia żywych instrumentów i energia też kontaktu z publicznością, no były idealne, po prostu idealne. Pewnie Nowa Muzyka i opowieści o różnych koncertach będą się pojawiały. Jutro po 20:00 naszym gościem będzie Nils Fram, czyli chłopak, który zamknął cały festiwal swoim koncertem w Fabryce Porcelany. Teraz przed nami spotkanie z piosenką tygodnia. To jest nagranie od Karibu. Can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't Can't Do It Without You to jest nowe nagranie zapowiadające płytę nadchodzącą w październiku. Artysta znany pod pseudonimem Caribou. Pod jednym z kilku pseudonimów, bo kilku używa, no ale ta nadchodząca płyta podpisana jest Caribou. Our Love to jest jej tytuł. Jutro posłuchamy tego tytułowanego nagrania. Czemu nie? Trochę wspomnień, dlatego że Skalpel zagrał na festiwalu Tauron Nowa Muzyka i to był występ, podczas którego Janek Młynarski i Joanna Duda towarzyszyli zespołowi, poza wizualizacjami, do których już nas w ostatnim czasie przyzwyczaili. Joanna, która gra na klawiszach, na pianinie, na fortepianie, na wszystkim, na czym można w ten sposób zagrać. Bardzo nietuzinkowa artystka. Janek Młynarski, myślę, że nie muszę go przedstawiać. Oni razem tworzą duet ekscentryczny, no a tutaj połączyli swoje siły ze Skalpelem i to było takie rzeczywiście siłowanie się. Kto zwycięży? Czy J&J, czy Skalpel? Nie zmienia to faktu, że czekamy na nową płytę Skalpela. Ta płyta już jest, nadchodzi także w październiku. Ujawniamy od kilku dni, tak mogę powiedzieć, na antenie utwory z tego nadchodzącego albumu. Michał Margański w zeszły piątek zaprezentował dwa utwory, a my dzisiaj posłuchamy nagrania tytułowego dla całej płyty, która nadchodzi. To nagranie nosi tytuł Transit, ale powiedziałam, że to trochę opowieść o przyszłości, ale też sprawy dotyczące naszych planów na przyszłość. Skalpel pojawi się w towarzystwie pewnego zespołu już za sekundę na naszej antenie i ta wspólnota antenowa ma się w najbliższych dniach przerodzić we wspólnotę koncertową, o czym za chwilę. To Skalpel, nagranie Transit, jednocześnie tytułowe nagranie z nadchodzącej nowej płyty naszego duetu. Skalpel 5 września w Operze Leśnej w Sopocie wystąpi wspólnie z zespołem Portishead. Koncerty tych dwóch znakomitych zespołów w Operze Leśnej w Sopocie. Kto był w Operze Leśnej w Sopocie? Ręka do góry. Nie mówię, że kto widział koncert z Opery Leśnej w Sopocie w telewizji, ale kto był w Operze Leśnej w Sopocie, zwłaszcza, że ten obiekt przeszedł gruntowną renowację, jest przebudowany, odnowiony. Czy jest taka osoba, która była? W każdym razie my mamy propozycję dla osób, które chciałyby się 5 września znaleźć właśnie tam i obejrzeć ten wspólny występ. 5 września, otwarcie bramek o godzinie 18, od 20 muzyka na tej scenie. Mamy propozycje, 2 dwójki i 7 trójek. Czekają zaproszenia. Gdyby ktoś chciał na koncert się wybrać, to proszę bardzo. Za chwilę na naszej antenie Portishead, ale wcześniej przypomnę, że koncert Portishead i Skalpela to koncert w ramach festiwalu Art Loop, który rozpocznie się 4 września, a potrwa do 7. Wiele rozmaitych atrakcji w ramach tej imprezy organizatorzy przygotowali i wśród tych atrakcji, chociaż akurat to są filmy chwytające za gardło, między innymi spotkanie z Piotrem Szczepańskim i jego filmami Generacja Cool Kids of Death i CKOD2. Jeden z najmocniejszych, ale jednocześnie najbrutalniejszych w swojej takiej pesymistycznej wymowie filmów dokumentalnych, jakie widziałam ostatnio, a przy tym jest to film poświęcony zespołowi, który doskonale znamy. Tak więc Piotr Szczepański będzie gościem festiwalu Art Loop 7 września, wcześniej 5 września koncert w Operze Leśnej w Sopocie. Portishead i Skalpel my rozdajemy, a Portishead gra na naszej antenie. Ortiz Head na naszej antenie 5 września w Operze Leśnej w Sopocie w ramach festiwalu Art Loop. Festiwal nie tylko muzyczny, bo można było powiedzieć, że jest to po prostu festiwal sztuki. Filmy, spotkania z artystami różnych dziedzin, no i także oczywiście szansa na udział w akcjach. Na przykład można wziąć udział w ćwiczeniach z zaniechania. Szczegóły także na naszym Facebooku, więc nie będę opowiadała dokładnie, czym mogą być takie ćwiczenia, bo zresztą dokładnie tego jeszcze nie wiem. Ale proszę zajrzeć, polskieradio.pl/trójka, tam widać program alternatywny i namiary na nasz profil na Facebooku też tam są. Chyba że ktoś woli skorzystać z wyszukiwarki, to wtedy wystarczy wpisać na Facebooku PS Gra. Przed nami granie, a właściwie granie z naszej epki tygodnia. To jest taki ostatni tydzień przed wejściem w rytm jesiennej pracy, więc dzisiaj wszystko jest trochę inaczej. Ta nasza epka tygodnia to jest epka, która przynosi muzykę naszych polskich artystów wydanych przez zagraniczną amerykańską wytwórnię. Oh, Nagranie Early Days z epki zatytułowanej Baltimore to nowe wydawnictwo zespołu Camp, to nasi Polacy i to jest nasza epka tygodnia, bardzo fajna sytuacja, nie przypominam sobie właściwie, abyśmy wcześniej proponowali epkę, która jest albo płytę wydaną na winylu, a tak jest w tym przypadku, ponieważ ta epka ukazała się jako download albo na winylu i właśnie ta winylowa piękna wersja jest przedmiotem naszego konkursu, naprawdę ładnie jest to wydane, a wydawca to Kaskine, czyli teleportowali się nasi panowie z Kampa do Nowego Jorku. Jednak nie oddam oczywiście tych płyt za darmo. Czekają na tych, którzy po pierwsze mają je jak odtworzyć, a po drugie znają odpowiedź na pytanie, z jaką inną zagraniczną wytwórnią zespół Kamp współpracował już wcześniej, bo ta epka to nie jest pierwszy raz w historii zespołu, kiedy ich muzyka wydawana jest przez zagranicznego wydawcę. Jakkolwiek oczywiście musimy pamiętać i pamiętajmy, że są to wydawcy na muzyki niezależnej. To nie są wydawcy gigantyczne koncerny płytowe. Ale nie jest to pierwszy raz, kiedy wydają za granicą. Jak nazywała się wytwórnia, od której ta zagraniczna przygoda w przypadku Kampa się rozpoczęła? 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Winylowe wersje epki Baltimore czekają na swoich właścicieli, a Agnieszka Obszańska czeka, aż skończę mówić. Teren. Kultura. Jeśli istnieje jakaś polska seria komiksowa, wokół której krążą legendy, która ma status kultowej i do tego jeszcze zmieniła polski komiks, to śmiało mogę wymienić jeden tytuł. Osiedle Swoboda. To historia o zwyczajnym życiu, o zwykłym osiedlu, opowiedziane z niezwykłym poczuciem humoru przez Michała Śledzińskiego. Zatem przenosimy się teraz na blokowisko. Osiedle Swoboda to jest takie miejsce, które można znaleźć w każdym większym, czy średnim, czy nawet małym mieście w Polsce, czyli po prostu blokowisko. Duża płyta i to wszystko. Mówi Michał Śledziu-Śledziński, scenarzysta i rysownik komiksowy. Chodzi o to, że tam jest sklep nocny, wtedy jeszcze za kratką można było kupić różne rzeczy. Barczek z rzeźbą takiej pani, która jest wzorowana na bydgoskiej łuczniczce. Trawniki, psy, emeryci. Żule i dresy i ci chłopcy moi, piątka. No nie mają imion, oni mają tylko ksywy. Smutny jest Szopa, Wiraż, Niedźwiedź i Kundzio. A dlaczego jest ich pięciu? Pięciu, tak jak w klasycznym boys bandzie, to był czas boys bandów. Nawet my mieliśmy swoje Just Five i dlatego pięciu. Smutny. Smutny to ponoć ja, ale tak nie do końca, bo on jest bardziej sfrustrowany niż ja. On się bardzo łatwo denerwuje, czego może tam nie widać troszkę na kartach tego komiksu, bardziej chyba w serii kolorowej Siedle Swoboda, które było później. Ale on jest ogólnie sfrustrowany. Sfrustrowany, jak mu coś nie wychodzi, to łatwo poddaje się może nawet. Jest Niedźwiedź. Niedźwiedź to jest taki zawadiaka. Potrafi skorzystać z siły fizycznej, którą posiada i no, potrafi również wypić całkiem sporo piweczka. Szopa jest najbardziej spokojny i poukładany ze wszystkich, a to dlatego, że bardzo dużo pali elementu baśniowego, którym również handluje, ale z zasadami, czyli matek w ciąży nie. Etos. Kundzio to jest osiedlowy telepata, jak się okazuje w pewnym momencie. Faktycznie jest troszeczkę taki ciepowaty czas do czasu, ale najważniejsze jest to, że ma właśnie potencjał telepatyczny wykryty przez ciachciarach ciacha, który jest jakby taką szóstą postacią ważną w w tej serii. Jest Wiraż. Wiraż jest bardzo mocno wzorowany na moim koledze Adamie Gajewskim, który był też scenarzystą komiksów w produkcie. Nosi się bardzo retro. Teraz byśmy powiedzieli, że troszeczkę hipstersko chyba nawet. Wtedy nie było czegoś takiego. Czyli kapelusz po dziadku, szelki, pas wysoko w spodniach podniesiony. Jest poetą przy okazji również. Osiedle Swoboda to humor, dystans i portret młodych ludzi opisany fascynującym i przekonującym językiem. Czytając, pojawia nam się raczej uśmiech na twarzy niż mroczne myśli o blokowiskach. No właśnie, ja chciałem uniknąć czegoś takiego, co często odbywało się na przełomie wieków, czyli opisywania bloków z jakiejś takiej ponurej perspektywy. I tam właściwie, jeśli są jakieś takie sytuacje smutne, to muszą być, bo takie jest życie, że czasami to życie jest smutne, ale tam chłopaki jakoś starają się odnaleźć w tym świecie, który został im zafundowany. To wszystko szło ze strony na stronę tak naprawdę, bo ja wtedy nie pisałem czegoś, co można nazwać klasycznym scenariuszem i nawet nie rozrysowywałem sobie storyboardów pod te historie, tylko leciałem po dialogach. Jakby tutaj coś usłyszałem, tam coś usłyszałem, tu mi ktoś opowiedział coś, ja coś sobie dopowiedziałem, wymyśliłem i to wszystko było wymieszane w jakimś takim kociołku. Brałem stamtąd dialogi i do tych dialogów tak naprawdę rysowałem tę sytuację. I jeszcze jedno. Bohaterowie z Osiedla Swoboda nie lubią zapuszczać się do centrum. Powód jest prosty. Rozpusta w centrum jest i zgnilizna moralna. Jest też parę powodów, dla których warto chwycić ten komiks w ręce. Szczególnie, że pod koniec sierpnia pojawi się trzecie zbiorowe wydanie komiksu. A przypomnę tylko, że dwa pierwsze to tak naprawdę białe kruki. Warto śledzić stronę wydawnictwa Kultura Gniewu www.kultura.com.pl. A tam już wkrótce pojawi się data premiery. Polecam. To Agnieszka Opszańska. Rozwiążemy od razu konkurs dotyczący naszej epki tygodnia. Chodziło o portugalską wytwórnię Disco Texas, Cairo. Ukazało się jako singiel właśnie w tej wytwórni. Adrian z Bielawy, jeżeli dobrze zapisałam, i Beata, która mieszka w Łodzi, jako pierwsi poprawnie odpowiedzieli. No, Łódź mnie nie dziwi całkowicie. Pozdrawiamy serdecznie i znajdziemy sposób, aby to wysłać, a właściwie płyty wysłać, aby dotarły w jak najlepszym stanie. Jutro po godzinie 19 kolejna szansa na to, aby epkę najnowszą zespołu Camp, zatytułowaną Baltimore, zdobyć na własność. Oczywiście są też inne możliwości, ale o nich na własną rękę należy się dowiedzieć. Tymczasem po 20, przypominam, mamy gościa. Gościem będzie Zamilska. Po raz pierwszy w programie alternatywnym. Nie wiem, czy odwiedzała już Trójkę, ale to się okaże. Z całą pewnością wiele osób, które w tym roku wybrały się na któryś z festiwali, miało szansę na to, aby spotkać ją i sprawdzić, jak brzmi na żywo. A dzisiaj po 20 będziemy sprawdzać, jak brzmi, kiedy rozmawiamy o muzyce. Będziemy też słuchać, więc od razu ostrzegam, po 20 na naszej antenie będzie mocna muzyka, więc jeżeli ktoś nie ma w sobie mocnego ducha, to teraz został przeze mnie bardzo dokładnie ostrzeżony. Inne dobre informacje nadbiegające z różnych stron to informacje o koncertach, które nadchodzą na jesieni. Na przykład znalazła się wśród nich informacja o powrocie do Polski zespołu The No Twist. Świetny koncert na OFF-ie w tym roku, a teraz podwójna szansa, aby spotkać się z nimi w Warszawie i w Krakowie. I także w sieci, także na naszym profilu na Facebooku informacje, kiedy dokładnie i gdzie. The No Twist na zakończenie tej godziny programu alternatywnego. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel – być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą – 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Jaś idzie do pierwszej klasy. Muszę kupić książki, nowe ubrania i buty dla mojego smyka. Może macie dla mnie jakieś oferty? Po wyprawkę dla każdego smyka najlepiej do smyka albo na smyk.com, a dodatkowo w e-kuponach mnóstwo punktów Payback w prezencie. To przecież dziecinnie proste. Zgadza się. Wystarczy przed zakupami w smyku lub na smyk.com aktywować e-kupon na payback.pl lub w aplikacji mobilnej i zebrać jeszcze więcej punktów Payback. Za zakupy możesz płacić punktami. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Koniec lata może być wspaniałym początkiem nowej podróży. Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 sierpnia, jest 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Śmierć cywilów w Doniecku, zginęli podczas ostrzału artyleryjskiego. Rosja nie jest zainteresowana rozpadem Ukrainy, zapewnia szef rosyjskiej dyplomacji. Siergiej Ławrow zapowiada także kolejne konwoje humanitarne. Za chwilę także afera o bluzkę w paski. Hiszpańska sieciówka znalazła się na celowniku izraelskich mediów. W Doniecku znów giną cywile. Trzy osoby straciły życie w ostrzale artyleryjskim miasta na wschodzie Ukrainy, które jest bastionem prorosyjskich separatystów. Agencja AFP podaje, że samochód, którym się poruszali, dostał się pod intensywny ostrzał. Trafiony został pociskami, a następnie stanął w płomieniach, a na jego dach spadł fragment zerwanej trakcji tramwajowej. Pociski padły z północnego zachodu, czyli z kierunku donieckiego lotniska kontrolowanego przez ukraińskie siły rządowe. Ale jak zaznacza AFP, nie jest jeszcze możliwe ostateczne potwierdzenie, kto jest odpowiedzialny za ten ostrzał. A w innym mieście obwodu Donieckiego porażka ukraińskiej armii. Utraciła ona kontrolę nad przygranicznym Nowoazowskiem. Telewizja 1 plus 1 relacjonuje, że w mieście jest około 30 rosyjskich czołgów. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony twierdzi, że Ukraińcy kontrolują Nowoazowsk, ale przebywający na miejscu żołnierze i dziennikarze przekonują, że w mieście są tylko bojówkarze i rosyjscy wojskowi. Według telewizji 1 plus 1 jest ich tam około 500. Te siły są o wiele większe od ukraińskich, przyznają walczący tam Ukraińcy. My walczymy automatami z czołgami. Czym mamy walczyć? W nas strzelają artylerią już 2 miesiące. Bardzo trudna sytuacja jest też pod Iłowajskiem na przedmieściach Doniecka. Separatyści zablokowali tam kilka ochotniczych batalionów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tymczasem Rosja zapowiada kolejne humanitarne konwoje. Szef rosyjskiej dyplomacji mówi, że Moskwa nie jest zainteresowana podziałem Ukrainy. Martwi ją za to sytuacja cywilów. Minister Ławrow, występując przed uczestnikami forum młodzieżowego Seliger w obwodzie Twerskim, powiedział, że Rosja nie jest zainteresowana rozpadem Ukrainy. Jego zdaniem władze w Kijowie powinny zacząć rozmawiać z regionami. Bez rozpoczęcia dialogu politycznego z udziałem wszystkich regionów nigdy nie dowiemy się, czy Ukraińcy mogą się dogadać. Szef resortu dyplomacji podkreślił, że we wspólnym interesie jest, aby Ukraina była krajem bezpiecznym dla mieszkającej tam ludności rosyjskiej. Wyraził też nadzieję, że zostanie znalezione rozwiązanie techniczne i logistyczne niezbędne do wysłania drugiego konwoju humanitarnego na wschodnią Ukrainę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Opozycja jest krytyczna, kancelaria prezydenta jest za. Chodzi o wystąpienie premiera i rządu w Sejmie oraz o przedstawienie planów na najbliższe miesiące. Bronisław Komorowski pozytywnie ocenia rządowe pomysły zmian w ulgach prorodzinnych. To jest zbieżne z programem głowy państwa. Tak mówi sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Irena Wójcicka. Jest bardzo dla prezydenta niezwykłą satysfakcją, że jego rekomendacja z tegoż programu, żeby zmienić ten system ulg rodzinnych tak, żeby rodziny z większą liczbą dzieci i rodziny o niższych dochodach mogły również korzystać w pełni z tych ulg, została w tej chwili przedstawiona również jako już konkretny zamiar rządu. Przypomnę, premier zapowiedział w Sejmie, że rząd zaproponuje zwiększenie ulg podatkowych na trzecie i kolejne dziecko 20%. Ma być również zmiana, która pozwoli wykorzystać 100% ulgi na dzieci, także tym, którzy obecnie ze względu na zbyt niskie dochody nie mają na to szansy. Donald Tusk zapowiedział również minimalny wzrost świadczenia emerytalnego oraz rentownego w 2015 roku o 36 zł. Dowody były niewystarczające. Policjant podejrzany o picie alkoholu na komendzie w czasie czerwcowej wizyty Baracka Obamy w Warszawie został uniewinniony. Z pracy odszedł sam, wczoraj poszedł na emeryturę. Z tego względu, że jakiekolwiek wątpliwości są w toku postępowania rozstrzygane i rozpatrywane na korzyść obwinionego, tak się też stało. Mówiła Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej. Sprawa dotyczy trzech wysokich funkcjonariuszy. Naczelnika Wydziału do Spraw Terroru Kryminalnego, jego zastępcy oraz naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. Jeden z nich miał 1,7 promila alkoholu we krwi. Postępowanie dotyczące dwóch innych funkcjonariuszy jest jeszcze w toku. Koszulka w paski z żółtą gwiazdą wywołała burzę. Pod adresem hiszpańskiej odzieżówki posypały się zarzuty. Izraelskie media twierdzą, że koszulka jest inspirowana pasiakiem z Holokaustu. Firma zaraz zaprzecza, ale swoje ubranie ostatecznie wycofuje z kolekcji. Młodzieżowy podkoszulek jest w poziome, szaro-niebieskie pasy. Na jednym z ramion ma naszyte trzy ozdobne guziki, a pod nimi umieszczono sześcioramienną gwiazdę. Jest ciemnożółta, ma zaokrąglone rogi i widnieje na niej słowo szeryf. Zdaniem dziennika Haaretz, najstarszej gazety wydawanej w Izraelu, bluzka kojarzy się z obozami koncentracyjnymi. Gazeta zamieściła jej zdjęcie i posądziła hiszpańskiego producenta ubrań o wzorowanie się na symbolach Holokaustu. Jak poinformowała w wydanym komunikacie Zara, projektant ubrania chciał nawiązać do bohaterów z westernów, a podkoszulek w pasy był sprzedawany jedynie przez kilka godzin na stronie internetowej firmy. To nie pierwsza wpadka Zary. 7 lat temu do sklepów trafiły letnie torby ozdobione kwiatami i swastykami. Wtedy tłumaczono, że w hinduizmie i buddyzmie symbol ten oznacza szczęście i powodzenie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Noc jeszcze deszczowa, ale jutro wyraźna poprawa pogody. Zachmurzenie będzie małe, na termometrach od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie.